چی داره پیری پازه ید زمینه ریشه ده و نشقت های ده گوش پوس خینه ریشه ده و نشقت های ده گوش پوس خینه سیه چشم مست برده دل قرارم در موبک و عزیزم مای درد انتظارم در موبک و عزیزم مای درد انتظارم چیز سیه برمتو به سینه آسمانم او خالصی کنجل یا تشی و ند جانم اون دلم تاریک چیش یا دیر درازد پرده دری بزه و یا بینم خشال یکی دید خشال یکی دید زل چش başlamak. Seni çeşit koşmak, kamtar selam koy. Seni çeşit koşmak, kamtar selam koy. چشمتم یک وادل سنم خود داد داد Sine vermedi ve sine olsam ona. O halesi kuncele ya taşı ve nade cona. O nedenem tarik acişe ya dire derada. Perde deri baze vayo beynem چی داره پیره پازه ید زمینه ریشد و نه عشقت آیده گوش پوس خینه او سل چشم اصد برده دل قرارم در موبک و عزیزم های درده انتظارم